fortalte Lise, hun er lige til at spise. Jeg misforstår mig, hvis de bare gav det. Det er ligesom jeg har det med John Price, men jeg tør ikke ligge nede stille til. Hun står og vifter med et halsbånd og bærer så den uder på en tur. Men Børge han er ikke disponibel, for han vil mig hellere have nu. Så kan han ligge og komme sig tilbage til Krøllejern og Whisbrit i Valdemar. Og det var dengang, da man var permanente og gik på vandrebar. Hvis man var der for far, som var herre frisør med hår til følge, fik en første pris, da han var 17 år. Men så røg han på røven i en bølge en dag, da han passerede Christiansborg. Tante Lise, hun er lige til at spise. Jeg misforstår mig, hvis de bare gerne vil. Det er ligesom jeg har det med John Price, men jeg tør ikke ligge nede. Jeg tør ikke ligge nede. Jeg tør ikke ligge nede.